Gehouden in Wit-Rusland, is aangekomen in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Dat was de oorspronkelijke bestemming van de Ryanair-vlucht uit Athene. Maar vanmiddag dwongen Wit-Russische autoriteiten het vliegtuig om te landen in Minsk, zodat ze een journalist en oppositieleider konden arresteren die aan boord was. EU-leiders spreken schande van het incident. Ze noemen het piraterij en staatsterreur. Na uren wachten mocht het toestel vanavond weer vertrekken naar Litouwen, maar zonder de journalist. Het is onbekend waar hij naartoe is gebracht. Bij het stadion van NAC in Breda is het vanavond even onrustig geweest. De club zag promotie naar de Eredivisie aan zich voorbij gaan en dat leidde tot rellen met de politie. Er werd vuurwerk afgestoken en er werden vernielingen gepleegd. De ME heeft enkele charges uitgevoerd. Iemand die onwel werd, moest gereanimeerd worden. Inmiddels is het rustiger rond het stadion. Enkele relschoppers zijn aangehouden en mogelijk volgen er nog meer arrestaties. Militaire vakbonden dringen erop aan dat Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen hebben gewerkt zo snel mogelijk naar Nederland worden gehaald. Nu buitenlandse militairen zich uit Afghanistan terugtrekken, zijn er zorgen over de veiligheid van de tolken. De Taliban dreigen met aanslagen tegen hen. Volgens minister van Defensie Bijleveld zijn de meeste Afghaanse tolken al naar Nederland gehaald. Maar volgens de vakbonden AFMP en VBM gaat dat niet snel genoeg. Het aantal coronapatiënten op IC-afdelingen in Frankrijk is in 5 weken tijd bijna gehalveerd. Vandaag liggen er nog ruim 3500 mensen met corona op de Franse intensive cares. De afgelopen tijd zijn de coronamaatregelen versoepeld. Deze week gingen de terrassen open, net als de musea, bioscopen en alle niet-essentiële bedrijven. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen buien, later mogelijk met hagel en onweer. En morgen wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je autoverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je autoverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. Langs de lijn met Suze van Kleef. Goedenavond. De zondagavond op NPO Radio 1 is niet compleet zonder Langs de Lijn. Met Nederlandse sportgeschiedenis in de straten van Monaco. Max, that is a fabulous drive, mate. And you're a Monaco Grand Prix winner. Zometeen veel meer over Max in Monaco. En het was de dag dat de vrouwen van FC Twente het landskampioenschap binnenhaalden. Twente was al zeker van Champions League voetbal en pakt hier ook de landstitel. De wissels rennen het veld in. De dames, de vrouwen knuffelen elkaar. Want Twente voor de 7e keer in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland. En ook bij de mannen viel een belangrijke beslissing. NEC is na 4 jaar weer terug in de Eredivisie. NEC, bal moet voor het doel worden gebracht. Daar komt hij. Oh! Oh! Doelpunt! Doelpunt voor NEC! Ongelooflijk! Ongelooflijk! En zo'n mooie! Jonathan Okita! Dat en nog veel meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Laatste kilometer hier bij de Raskas, de dubbele bocht voor start-finish. Dan wordt hij zometeen afgevlagd. Dan gaat Max Verstappen, gaat geschiedenis schrijven. Hij gaat Monaco winnen en hij gaat de leiding overnemen in het wereldkampioenschap Formule 1. Max Verstappen is de nieuwe nummer 1 in het Formule 1-klassement. Als eerste Nederlander ooit. Voor vandaag stond zijn rivaal Lewis Hamilton 14 punten boven Verstappen. Maar Hamilton eindigde op een voor hem matige 7e plek. Terwijl Verstappen als eerste over de finish kwam. Yes! Oh, nice race! Oh, well done. I think we managed that really well, guys. Oh, super happy. Ja, mooi geluid dit. Louis Dekker is voor ons in Monaco. Louis, hoe heb jij de race daar gevolgd? Ja, zoals het moet eigenlijk. Hè. Alleen moet je daar normaal gesproken miljonair voor zijn. Dus ik moet even uitleggen, door corona zijn er heel veel regels. Daardoor mag je heel veel niet. Het is allemaal heel ingewikkeld werken. En we zaten als pers met een mannetje of 100 een beetje gevangen achter de tralies in de perskamer. En dat begint op een bepaald moment te storen. En er zijn watertaxis. En ik heb mij door zo'n watertaxi naar een boot laten brengen. Vervolgens gecheckt of daar niet te veel mensen aan boord waren. Er mochten er maar 12 aan boord. Dat was bij een racefamilie die hier al 35 jaar ligt. De familie Blekemolen. En ik heb de hele race vanaf een boot bekeken. En ik kan je melden, dat is lastiger dan op televisie, maar het is gelukt. En waarom is dat lastiger dan op televisie? Omdat het beeld wegviel. Dat is al één. Dat is heel bijzonder hier. Je werkt hier op een plek waarvan je denkt, ze hebben hier zoveel geld dat alle problemen op te lossen zijn. Maar ja, het is 2 kilometer breed. Internet is hier een probleem. Overal rotsen. Heel veel mensen op de vierkante millimeter. En dat internet knalt er voortdurend uit. Dat geldt ook voor beeldschermen. Dus het was lekker improviseren. Op je mobiel kun je ook een Grand Prix bekijken. Als ik naar rechts keek, zag ik ze uit de tunnel schieten. Keek ik naar links, dan kwamen ze door de bocht tabak naar Piscine. Dat zeg je misschien niet zoveel, maar dat is ongeveer de snelste bocht van het circuit. Waar, toeval of niet, Max Verstappen heel vaak gecrashed is. Maar dat deed hij vandaag niet. En het was een bijzondere manier om te ervaren wat er gebeurt. Hoe hard het gaat, hoe snel het gaat. Maar ook om te kijken hoe de Nederlanders reageren. Want er waren heel veel Nederlandse boten. En er werd flink, hoe zal ik dat eens netjes zeggen? Flink gejuicht, maar ook flink gedronken. Ja, ook voor jou dus als ervaren commentator wel een bijzondere ervaring dan vandaag. Als we het hebben over de race zelf, de plaatselijke held. Want geboren in Monaco, Charles Leclerc stond op pole position. Maar toen gebeurde dit. No. No, the gearbox goes. Ja, dit moet je even uitleggen. Ja, het erg is, het is niet uit te leggen. Ja, ik ga wel een poging doen, maar Leclerc heeft het hier mis. Leclerc zegt, mijn versnellingsbak is kapot. En het is logisch dat hij dat dacht. En dan moeten we even terug naar gisteren. Leclerc, degene die de snelste tijd in de kwalificatie neerzette. De eerste startplek krijg je dan, maar iedereen mocht nog een keer. En hij dacht, ik moet sneller crashen vervolgens. En vervolgens kon niemand meer sneller. Had hij dus wel die pole position, maar met een zwaar gehavende Ferrari. En toen dachten wij allemaal, inclusief Max Verstappen, die auto is zo kapot, die moet gerepareerd worden. De versnellingsbak zal er wel aan zijn. Ik weet nog dat ik gistermiddag, eind van de middag, Verstappen zelf vroeg van, joh, als jij zo'n klap maakt, wat gebeurt er dan met je versnellingsbak? Toen zei Verstappen, die is 100% zeker dan kapot. Maar Ferrari dacht, het valt wel mee. Dat dachten ze gisteravond. Vanochtend, second opinion, ze dachten weer, het valt mee. We gaan gewoon van die eerste plek starten. En vervolgens begeeft die Ferrari het. En uiteraard denk je dan, dat is de versnellingsbak. Maar die was het dus niet. Het zat aan de linkerkant van de auto. Dat is niet de kant waar Leclerc is gecrashed. Maar die heeft natuurlijk al een opdonder gehad, die auto. Het was de aandrijfas. En als die het begeeft, dan doet zelfs jouw auto niks meer. Nou, daardoor mocht Max dus wel op pole position vooraan starten. Werd het een spektakel vandaag? Nee, helemaal niet. En het gekke van de Formule 1 is ook nog dat als dit gebeurt, ja, ik snap dat je net zegt van pole position starten, maar hij startte vanaf plek 2. Maar er stond niemand meer op plek 1. En zo heet dat dan, starten vanaf plek 2. Hij is eigenlijk alleen maar nerveus geweest in het begin even bij de start, omdat op die tweede plek minder grip is. Daar is het wat gladder. En Verstappen wist, als ik de eerste bocht als eerste uitkom, dan ga ik hem normaal gesproken winnen. En ik heb, om maar terug te gaan naar het begin van dit gesprek, vervolgens heel veel mensen met een fles rosé op het dek gezien, die lekker op de rug in de zon naar de blauwe lucht zaten te kijken. Af en toe even op hun telefoon keken of er op het circuit 10 meter verderop nog wat gebeurde. Maar het was saai, het was slaapverwekkend. Maar dat is geen nieuws, dat is eigenlijk altijd zo op zondag hier. Dit is een, zoals Hamilton, de wereldkampioen, zegt, dit is treintjesrijden op zondag. Tenzij er rare dingen gebeuren, tenzij het regent. Het is zo'n rare Grand Prix. Iedereen kent het plaatje, iedereen klaagt. Het is altijd zo saai op zondag. Maar de keerzijde is op zaterdag in de kwalificatie, als iedereen echt op zijn snelst is, is het een spektakel. En dan zie je hoe snel het gaat, hoe krap het is, hoe listig het is. Dus je gaat bijna denken, schrap die race en doe 3 keer een kwalificatie. Geef daar WK-punten voor en dan is het veel leuker. Maar ja, het is heel raar. Het blijft zo'n bijzondere race. Het is zo uniek. Maar uniek kan ook beren saai zijn. En dat was het ook. We hebben dan toch een beetje naar 78 dezelfde rondjes gekeken. Ja, en wij niet alleen. De coureurs ook. En ik sprak net uurtje geleden een winnaar van deze race. 2010 en 2012 zelfs. Mark Webber, die zei, dat is dus juist het gevaar van deze Grand Prix. Als je leidt en je hebt geen duels en je valt een beetje in slaap als coureur en je gaat een beetje op cruise control, je gaat relaxen, juist dan wordt het gevaarlijk. Want dan verslapt de concentratie. En Mark Webber, de Australiër, zei, het knapste van de overwinning van Verstappen van vandaag is dat hij foutloos reed. Niet alleen vandaag, maar ook afgelopen donderdag al, gisteren al. Hij zegt, dat is het knapste wat er is, want het is zo'n verduveld lastig circuit. En het allergevaarlijkste is dat je, en dat bedoelt hij uiteraard niet letterlijk, hè, is dat je in slaap valt tijdens de race omdat je niks te doen hebt. En dat was misschien wel de grootste tegenstander van Verstappen, maar die heeft hij ook verslagen. En als we het dan even over de tactiek van de teams hebben, heeft die tactiek van Red Bull dan de doorslag gegeven, of was het juist die verkeerde tactiek van Mercedes? Nee, Verstappen had de race sowieso echt op zak, op zijn sloffen. Geen enkele bedreiging bij Mercedes. Ja, dat is wel heel pijnlijk. Daar ging vandaag, en niet alleen vandaag eigenlijk, het hele weekend dat hier op donderdag al begint, het hele weekend ging alles fout daar. Bottas, die kon nog aardig meekomen, de teamgenoot van Hamilton. En die maakt dan de enige pitstop die je maakt in deze race. En dan blijft er een wielmoer vastzitten. En niet een beetje, maar gewoon echt vast. Dus die viel uit omdat ze de band er niet vanaf kregen. Hamilton, wij zijn gewend aan Hamilton die alle races wint. Die domineert met 2 vingers in de neus. Kwalificeert zich als 7e, loopt alleen maar te mopperen over de banden, over dit, over dat, over zus, over zo. En Hamilton, ja, dan denk je, hij zal wel naar voren komen van die 7e plek. Helemaal omdat Leclerc uitvalt. Dan denk je, die wordt 6e. Maar in plaats van dat hij plekken wint, heeft hij plekken verloren. Omdat ze dachten, we halen hem snel naar binnen. Als eerste, dan gaat hij snelle rondjes rijden. En omdat die anderen op versleten banden doorgaan, gaat hij daar plekken mee winnen. Dat is een mooie theorie, maar het ging precies andersom. Hij verloor plekken, onder meer aan Sebastian Vettel. Onder meer aan Perez. En die laatste moet ik nog wel even uitlichten. Dat is de teamgenoot namelijk van Verstappen. En hoe knap was het van Red Bull? Perez als 9e gestart, werd 8e door Leclerc natuurlijk. Maar die eindigt als 4e op een circuit waar je niet in kunt halen. Dus dan weet je waar de echte koningen vandaag zaten. Die zaten achter het stuur van de Red Bull, maar die zaten ook in de pitbox bij Red Bull. Die hebben echt heel erg goed hun werk gedaan. Ja, geweldig weekend voor hun. Als we even naar het klassement kijken, hoe bijzonder is het dat Verstappen bovenaan staat? Ook al is het pas na 5 races. Ja, dat is natuurlijk wel een mijlpaal. Dit gaat wel de boeken in. En het enige jammere en tegelijk ook het leuke aan Verstappen is dat je dan eigenlijk als journalist zit te wachten op een emotie, op een blijdschap, op een mooie zin die dat even bekroont. Dus dan vragen wij hem, wat vind je ervan, leider in het WK? Dat is toch een soort droom. En dan krijg je zo'n onnuchterend, typisch Verstappen antwoord. Je kunt het bijna verzinnen. Hij zegt dan, ik ben pas blij als ik in december, als het seizoen erop zit, als ik dan op deze plek sta. En gelijk heeft hij, dat is ook weer waar. Maar ik zag vandaag wel een paar mannen met traantjes. Had jij dat dan misschien wel? Nee, traantjes, nee. Dat is heel raar. Als je aan het werk bent, dan komen de traantjes niet. Ik denk als ik echt puur fan was geweest, wat ik natuurlijk 20 jaar geleden ook gewoon was, dan misschien wel, maar je schakelt dat uit. Dat is misschien heel lastig uit te leggen. Ik heb ze wel om me heen gezien, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel echt heel veel mensen heb gezien die dachten, zeker na die pitstop, maar eigenlijk al na bocht 1, oké, die is in de pocket, we hoeven niet meer te kijken. En als iets niet spannend is, ik denk dat dat echt waar is. Als het niet spannend is en je kunt het van tevoren voorspellen, dan is zo'n zegen ook minder emotioneel. En dan heb je minder blijdschap, minder tranen, et cetera. Het neemt niet weg dat het echt een monument van een overwinning is vandaag. Maar de grote vraag is, beseft het leidend voorwerp het zelf eigenlijk al? Nou, die wacht nog eventjes tot het einde van het seizoen, denk ik. Je zat net nog bij de persconferentie van Ferrari, het team van Leclerc. Waren zij al een beetje bijgekomen? Nou, ze deden hun best. Maar het was, Ja, het was zo'n sessie via Zoom. Dat is altijd al een beetje knullig. Nou, ik zei in het begin al, de verbindingen hier in Monaco zijn niet fantastisch. Dus het is dan ook wel weer passend dat zo'n mediasessie van Ferrari hortend en stotend op gang komt en een paar keer eruit klapt, et cetera. Maar ze zaten met z'n drieën naast elkaar. Leclerc en Sainz, de coureurs, en Binotto, de teambaas. En die hebben echt alleen maar gezegd dat ze proberen het positieve uit dit weekend te halen. En vergeet niet, Carlos Sainz wordt tweede. Maar ze hadden de race eigenlijk willen en moeten winnen. En ja, Leclerc ook, die zegt, ja, ik heb misschien gisteren te veel risico genomen, maar ik ga mezelf ook niet te veel om het donder geven dat ik ben gecrashed. Het hoort bij het spelletje. Ik zal het moeten slikken en vroeg of laat zal ik ervan leren en zal ik er beter van worden. Maar die hebben nog wel een kater tot de volgende race. En zo eindigden ze de persconferentie ook met de woorden, wij gaan zorgen dat we in de volgende Grand Prix in Azerbeidzjan terugslaan. Nou, mooie stoere taal, maar ik vrees dat ze daar weer gewoon voor de vijfde plek vechten. Dus Ferrari heeft de gouden kans die Verstappen wel heeft gepakt, niet verzilverd. Nou, dit klinkt heel hoopvol voor de komende tijd. Dankjewel, Louis, en nog een fijne avond op de boot in Monaco. Dat was Building a Bridge to Your Heart. De vrouwen van FC Twente zijn voor de 7e keer landskampioen geworden. En dat is toch wel verrassend, want veel kenners tipten voor de start van de competitie toch vooral Ajax en PSV als favoriet. Vooral omdat er in Amsterdam en Eindhoven meer budget beschikbaar is en er daar een aantal grote namen werd gehaald. Voor de KNVB is die felle concurrentiestrijd ondertussen alleen maar goed nieuws. Het betekent dat de Eredivisie voor vrouwen in de breedte aan kracht wint. Ragnar Niemeijer was voor ons bij de kampioenswedstrijd FC Twente ADO Den Haag. Het duurde wel eventjes voor die viel. Goal van de Duitse makelij van Stolze. 2 minuten voor het verstrijken van de wedstrijd in de Enschede. Op een mooie plek, het complex van Sportclub Enschede. Vlak naast waar ooit het Diekmanstadion stond. En we zien high fives, we zien warme knuffels. We zien allemaal blije speelsters. De muziek staat aan en er komt een schaal. Want Twente is voor de 7e keer in de clubgeschiedenis kampioen. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Kijk, normaliter blijf ik liever wat op afstand. Maar goed, nu vond ik dat ik het veld op moest omdat we toch kampioen waren. Nou, weliswaar een moeizame wedstrijd, maar wel een hele sterke playoffreeks. En ja, dat is pieken op het juiste moment. En dat hebben ze zelf samen met de staf bewerkstelligd. Beetje op de achtergrond, René Roort. Hij is de manager vrouwenvoetbal van FC Twente. De vader van international Jill Roort. Zo kwam hij ook met het vrouwenvoetbal in aanraking. En hij speelde zelf bij de mannen van FC Twente in een ver verleden. Hoe gaat Twente het volhouden de komende jaren? Meedoen met de top, terwijl de budgetten toch groter zijn in Amsterdam en Eindhoven is de vraag. Nou ja, dit, volgens mij was dat van die andere twee al eerder voorspeld. En ook dit seizoen weer. En dat is niet uitgekomen. Dus ik weet niet waarom het van ons de laatste zou moeten zijn. We horen altijd, Ajax heeft het meeste geld. Ja. Moeten jullie het met een paar grijpstuivers doen? Of hoe werkt dat? Nee, nou ja, ik weet niet exact natuurlijk de budgetten van Ajax. Weer wel dat het meer is als bij ons. Maar ik heb best een behoorlijk budget hoor. Dus voetbal is niet alleen geld. Dus je zult daar heel goed naar moeten kijken. Je kan wel 5 speelsters halen. Maar als het helemaal niet past op alle fronten qua karakter en qua invulling. Ja, dan krijg je geen goede selectie. Dus daar proberen wij onze winst te halen. Ja, goed. En nu met de steun van FC Twente, van die directie. Die raad van commissaris was ook helemaal aanwezig. En ja, dan lukt dat gewoon hartstikke goed. Nou, natuurlijk poseert ook Tommy Stroot met de schaal voor de fotografen. Duitse trainer die naar topclub Wolfsburg gaat na een 5-jarig verblijf in Nederland. Erg succesvol. Mooi afscheid voor hem. Ja, heel erg trots. Wat de groep dit jaar dan nog aan werk verzet heeft. Ook na een periode waar we gewoon met 8 puntjes hadden achterstanden. Is gewoon meer als knap. En de periode gewoon waar we gewoon punt voor punt gepakt hebben. En uiteindelijk dan ook in de play-offs nu de verschil maken op heel veel wedstrijden op 1 niveau. Dat heb je als wens. Maar dat het zo uitkomt is gewoon meer als knap. En ik kijk echt met trots terug op dit jaar. Ik ben altijd heel erg blij als ik mijn talenten hier mag stallen. Omdat ja, ik weet dat er altijd een goede vervolgstap ook in zit en dat die meiden daadwerkelijk ook gewoon beter worden. Leonie Blokhuis is al sinds jaar en dag manager in het vrouwenvoetbal, spelersmakelaar. Hoe gaat Twente de komende jaren mee met de vaart der volkeren en kan het opboksen tegen PSV en Ajax met name? Twente heeft wel gewoon ieder jaar een hele goede uitgebalanceerde selectie. En ook dit jaar weer. Ik denk wel dat hier in Enschede, in Twente, bij FC Twente, dat daar een bepaalde charme misschien wel in de lucht hangt. En toch wel een stukje talentontwikkeling. Als je ook weer ziet dit seizoen wie er dan weer vertrekken naar wat voor clubs. Dat is gewoon wel heel erg knap. Uiteindelijk zul je het altijd afleggen tegen geld. Hè? Bedoel, hoe kun je zorgen dat je, ja, wat moet je doen? Creatief zijn? Nou, Ajax staat met stip bovenaan. Qua begroting. En dat richten ze heel goed in. En ook alles daaromheen. Het is een hele aantrekkelijke club om voor te spelen. Ook de content die ze maken, daar wil je graag bij horen. Ja, het is natuurlijk niet zo dat hier geen geld zit. En de meiden hebben gewoon een prima salaris. En goede aanvullende voorwaarden. Dus het is niet dat ze hier niks te bieden hebben. Maar los daarvan denk ik dat Twente er gewoon bekend staat. Dat zij talent ontwikkelen. En dat. Had jij van tevoren Twente als kampioen ingevuld? Nee, maar goed, Twente is eigenlijk al jaren een hele stabiele factor. En ze hebben denk ik een hele goede trainer die helaas weggaat. Maar ja, over het hele seizoen gezien denk ik toch wel de terechte kampioen. Kirsten van der Ven, manager vrouwenvoetbal van de KNVB. Zo ziet de bond het graag. Drie ploegen die tot het laatst strijden om de titel. PSV, Ajax en Twente. Ja, zeker weten. Ik bedoel, we zijn samen met de clubs de handen ineengeslagen. En ik denk dat je veel stappen hebt gezien de afgelopen tijd. Je ziet toch dat continuïteit veel brengt. En volgens mij is het super dat drie teams nog meestreden om de kampioenschap zo lang. Daarmee laten we zien dat het competitie echt wel een stuk sterker aan het worden is. Ja, dat zijn wel voor de liefhebber, zoals ik ook, mooie stappen. Door naar die andere eredivisie, die van de mannen. NEC speelt daar namelijk volgend jaar weer. Dat gebeurde in 2017 voor het laatst. In de play-offs won NEC met 2-1 van NAC. En dus was het feest in de kleedkamer. Geniet die boot! Wordt allemaal dronken door alles wat ik ook gedaan heb. Nog één keer met iedereen hoor. Jan Sommerdijk, NEC-watcher van Omroep Gelderland. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat klonk als een prima feestje in de kleedkamer. Wie hoorden we daar een beetje schor al? Nou, daar hoorden we niemand minder dan de grote suikeroom. De pinautomaat uit Bennekom wordt je ook wel genoemd. Marcel Boekhoren, die houdt sowieso heel erg van feestjes. En die heeft jarenlang gezegd, ik heb geen zin meer in Telstra en Almere. En nou, hebben ze het voor elkaar. Ze gaan volgend jaar weer tegen Ajax, Feyenoord, PSV. En wat ze helemaal leuk vinden, Vitesse spelen. Als we het heel even hebben over de wedstrijd. Want die slotfase, dat was me nogal wat. Hè? In de laatste minuten stond het nog 1-1. Had jij nog verwacht dat ze een verlenging konden ontlopen? Nou ja, het leek wel op verlenging uit te draaien. Maar je zag dat bij NAC de krachten ineens waren weggevloeid. Die hebben echt enorm gas gegeven om 1-1 te maken. En dat was ook verdiend. NEC kwam toen totaal niet aan voetballen toe. Heeft alleen maar verdedigd. En uiteindelijk viel die goal van Hooijdonk. En toen denk je, nou, dan gaat NAC doordrukken. Maar daar had NAC de kracht niet meer voor. En die twijfelde ook een beetje, wat moeten we? Gaan we richting verlenging? Moeten we even rustig aan doen? En toen herpakte NEC zich. En kwamen er ineens weer kansen. Een paar gevaarlijke uitvallen met Okita. Die in hele goede vorm is ineens in die play-offs. Na een heel zwak seizoen van hem. En ja, diezelfde Okita maakte op prachtige wijze de 1-2. En toen wist je ook gelijk, dit is gedaan. Dat gaat NEC niet meer afgeven. NAC kreeg toen ook een mentale tik. En die waren sowieso fysiek ook al een beetje uitgeput. Ja, dus uiteindelijk denk ik dat de ploeg bij wie het meeste mee zat de play-offs heeft gewonnen. Maar NEC was deze week ook gewoon de beste ploeg ineens. Terwijl ze in de competitie een hele marginale rol hebben vervuld. En ook gewoon heel matig tot slecht hebben gevoetbald. De wedstrijd was in Breda, dus geen supporters van NEC in het stadion. Maar ik neem aan dat die vanavond nog wel feest gaan vieren ergens. Hoe gaat dat eruit? Het is al bezig, ja. Ja, precies. Ja, hoe ziet dat eruit, moet ik dan zeggen? Nou, ik ben er zelf nog niet in Nijmegen, maar ik heb van mijn collega's begrepen en al filmpjes gezien dat het bij het stadion helemaal vol staat met duizenden mensen die de bus opwachten. Maar die bus is nog onderweg, want die kon niet makkelijk wegkomen uit Breda, omdat daar heel veel teleurgestelde supporters van NAC die bus nog op een of andere manier wilden belagen met vuurwerk en zo. Dus, maar ze zijn onderweg. In de bus is het ook één groot feest, allemaal dansende spelers en zo. Dus ja, die zijn er helemaal klaar voor om dadelijk daar om een uur of kwart voor elf uur komen ze aan om daar nog even flink feesten vieren. Het mag niet lang, een half uurtje is volgens mij toegestaan, oogluikend. Hè? Want de coronaregels, daar zijn voetbalsupporters niet zo van, dat weet iedereen ook. Maar ja, het wordt oogluikend toegestaan, dus dat denk ik dat één groot feest. Want ja, NEC heeft lang gereden met dat feest gehad. 2015 werden ze kampioen van de Eerste Divisie. Daar hebben ze een goed jaar gedraaid, daarna lange tijd in de subtop meegedaan van de Eredivisie. Maar daarna hele treurige jaren met helemaal geen feestjes, alleen maar ellende. Ja, we hoorden net al geldschieter Marcel Boekhoorn. Dat hij geld heeft, dat is nu wel duidelijk. Maar nu naar de Eredivisie, denk je dat hij nog meer geld in NEC gaat stoppen? Ja, en daar heb ik iets over gehoord, wat ik niet officieel bevestigd heb, maar wel wat heel interessant is. Ja, waarom doet maar. Hij dit nu ineens weer wel? Ja, nee, ik zeg het ook gewoon. Het schijnt dat hij ook betrokken is bij die 50 miljoen van PSV. En dat komt natuurlijk heel raar over als hij dan wel geld in PSV gaat stoppen en niet in zijn club, NEC. Dus dat heeft hem daartoe bewogen, schijnt dat hij ook NEC weer veel meer toe gaat werpen. Dat heeft hij altijd al wel gedaan, hoor. Maar nu gaat het echt concreter worden. Hij gaat zich ook meer bemoeien met de club. Hij zal niet dagelijks er zijn, want dat vindt hij helemaal niet leuk. Maar hij houdt wel meer vinger aan de pols. Ted van Leeuwen is ook uit zijn koker al gekomen als technisch directeur. Hij heeft een hele goede band met de andere directeur, algemeen directeur Wilco van Schaik. En er gaan grootste dingen gebeuren. Ze willen direct doorstoten naar het linkerrijtje, heb ik begrepen. Dus de ene investering van Marcel Boekhoorn gaat met de andere investering van Marcel Boekhoorn concurreren? Dat schijnt zo te zijn, maar dat van PSV dat heb ik nooit officieel bevestigd gekregen. Maar ja, dat wordt misschien vanuit PSV-kringen kunnen mensen daar eens onderzoek naar doen of dat ook echt zo is. Maar dat wordt gezegd, dat de reden is dat hij nu ook bij NEC nadrukt

Maar laten we hopen dat er nog veel van dit soort kansen komen en dat het dan een keer de goede kant op valt. En over vandaag het einde, kan je jezelf wat verwijten? Eigenlijk, ik denk tot de laatste kilometer was eigenlijk alles perfect. Ja, die sprint, daar kan je altijd nog een beetje over discussiëren. Of ik eerder had moeten aangaan of niet eerder moeten aangaan. Maar ik had mezelf voorgenomen op het moment dat ik aan ging aangaan. En dat heb ik gedaan. Ja, achteraf is het mooi dan. Maar ja, ik denk... uiteindelijk val ik ook gewoon stil de laatste 100 meter. En dan komt Victor met redelijk wat meer snelheid overheen. Dus je kan de tijd sowieso niet meer terugdraaien. Maar ik denk... het is wat het is. Ja, na de finish zei je meteen, het was een fout, maar daar heb je het nu niet echt meer dus. Nee, niet direct een fout. Ik heb de beelden nog eens teruggekeken. En natuurlijk kan je zeggen, maar ja, je had later moeten aangaan. Maar ik had verwacht dat Victor redelijk explosief was, of is. En ik wel minder explosief, dus ik wilde er echt wel een lange sprint van maken. Dat was een bewuste keus. Dus ja, dan moet je ook durven leven met de keuze die je maakt. En als we heel even teruggaan naar het begin van de etappe, want dat was ook nog wel opmerkelijk. Wat gebeurde daar allemaal? Nou, in de eerste instantie zat ik zelf al mee met 15 man en mijn ploeggenoot Dries de Bont ook. Dus ik heb helemaal niks gezien van de valpartij. Ik was eigenlijk ook, we werden een beetje ongewis gelaten wat er gebeurde. Waarom dat de koers geneutraliseerd werd. En ja, in het begin dacht ik wel, wat gebeurt hier nou allemaal? Dus ik was wel een beetje gefrustreerd, maar uiteindelijk... Ja, we praten over mensenlevens. Het was echt een hele grote valpartij, bleek achteraf toen we stilstonden. Ja, dan moeten we ook gewoon, dan zijn we natuurlijk gewoon allemaal mensen en moeten we gewoon aan iedereen zijn gezondheid denken. En ik hoop vooral dat de jongens er allemaal tussen haakjes goed vanaf zijn gekomen en dat de renners die letsel hebben snel kunnen herstellen. En toen die wedstrijd dan weer op gang werd geschoten, hoe lukt het je dan nog om alsnog weg te komen daar? Nou, eigenlijk vanaf toen de wedstrijd weer vrij werd gegeven, was het eigenlijk vrij duidelijk. Er werd gelijk direct naar aangevallen. En het was gewoon volle bak rijden. En eigenlijk was dat heel snel wel weer eenzelfde soort groep gecreëerd. En we hebben echt wel een tijdje moeten doorrijden om echt buiten schot te komen van het peloton. En toen kreeg we eigenlijk ook de zege van het peloton. En dan konden we echt gaan denken aan de finale. Ja, die finale dan. Want iedereen zag dat jij een van de beste was in die kopgroep. Had jij dat ook, datzelfde gevoel? Nou, ik had wel op het begin van de Giro een paar ritten aangestipt dat ik wel echt graag mee wilde zijn. En die zijn om te rijden, om te winnen en niet om mee te zijn. Alles moet dan ook een beetje op zijn plek vallen. Dus je moet een goede dag hebben, goede benen. En ik denk wel dat ik vandaag echt goede benen had. Dus dat kwam allemaal op zich wel echt goed uit. En je moet dan wel... plan maken samen. Met mijn ploeggenoot heb ik een plan gemaakt hoe we het gingen aanpakken. En met de ploegleiding op een gegeven moment kom je dan in die situatie. En dan ging eigenlijk alles goed tot de laatste paar 100 meters op zich. Ja, in dat opzicht mogen we ons niks verwijten. Ja, het gevoel was dus wel goed bij jou. In die laatste 20 kilometers bleef je samen met Kampenaerts over. Toen begon het ook nog eens keihard te regenen. Wat was dan het strijdplan waar je het dan net over had in de slotfase? Nou, eerst was er ook nog een renner van Movistar mee. Die wilde eigenlijk niet echt meerijden. Die hebben we er uiteindelijk afgereden op een klimmetje. Het strijdplan was eigenlijk om het pret te lossen in eerste instantie. Om van een weg te rijden, dat ging niet. Hij heeft het zelf ook geprobeerd om mij los te rijden. Lukt ook niet. Ja, en dan moet je gaan schakelen. En dan moet je denken van we gaan naar een sprint toe rijden. En hoe ga ik de beste sprint rijden om deze wedstrijd te winnen? Ja, we vergeten het misschien even omdat we het praten over een overwinning. Maar het is je eerste grote ronde. Nooit eerder reed je zoveel dagen ook achter elkaar. Hoe bevalt dat? Ja, eigenlijk wel heel goed. Het is altijd leuk om de eerste grote ronde te rijden. Die gaat heel erg blanco in. We zijn de Giro natuurlijk begonnen met een overwinning van Tim Melier. De sprinter van onze ploeg, die helaas nu naar huis is. Maar de sfeer was gelijk goed. En dan ben je eigenlijk snel vertrokken voor 3 weken. ja, we zijn nu al dik over de helft, dus het bevalt eigenlijk heel goed. Het is heel mooi. Italië is een mooi land. Er wordt aanvallend gekoerst. Ja, ik vind het wel heel erg mooi. En als ik naar de route kijk, dan zijn er de komende dagen vooral veel bergritten. En natuurlijk de tijdrit in Milaan. Maar die 18e etappe van aanstaande donderdag, gaan we je dan weer zien? Je bent al goed geïnformeerd, hoor ik. ja, nou ja, eerst even eens kijken hoe we dit verteren. Morgen staat ook wel echt een serieuze, lastige rit op programma. En de weersvoorspellingen zijn ook niet al te best. Dus we moeten wel eerst even kijken hoe ik daarvan herstel. En, maar in principe rit 18 stond inderdaad ook aangestipt. We zitten hier ook nog wel eventueel met een andere man, Alex Krieger, een Duitse ploeggenoot. Ja, het is even afhankelijk van of die graag wil sprinten of niet. Want op zich, die rit verleent zich ook wel een beetje tot een sprint. Maar wie weet, misschien ben ik rit 18 nog een keer mee. En dan kan ik op de herkansing gaan. Je zit in ieder geval nog niet stuk. Nou ja, stuk. Ja, we voelen wel dat we 2 weken al gekoest hebben. Maar dat heeft iedereen wel. Maar ja, vandaag was het natuurlijk ook een beetje teleurstelling. Maar het geeft ook al moraal voor de komende dagen weer. Dus ja, hopen dat de benen ook goed blijven. We hopen met je mee, Oscar. Dank je wel. Ja, jij ook bedankt. Op haar laatste individuele race voor de Olympische Spelen won zwemster Ranomi Kromowidjojo vanmiddag het Europese goud op de 50 meter vlinderslag. Kromo tikte aan op het sprintnummer in een tijd van 25 seconden en 30 honderdste. Met een hele grote glimlach op haar gezicht sprak ze na afloop met verslaggever Martin Vriesema. Ranomi, gefeliciteerd. Ja, toch weer een gouden medaille erbij. Dit is een hele mooie bijvangst. Ja, het is geen Olympisch nummer. Daarom extra mooi om hier wel even te knallen. Omdat dit, deze gaan we deze zomer niet meer zwemmen. Dus dat is wel lekker. Zeker tegen de Française, Melanie. Zwemt super hard, ook al hiervoor ook een goede tijd laten zien. Maar ja, net als met de 50 vrij, gewoon je eigen race zwemmen. En hard aantikken. Ja, die finish, die was prachtig. Kun je dat eens terughalen? Is dat timing? Zit daar ook een beetje geluk bij? Wat is dat? Nee, dat geluk is nu, moet je wel afdwingen. Inmiddels heb ik wel vaak genoeg 50 vlinder gezwommen om dat echt dat gevoel te hebben van de beste race te zwemmen. En dat is niet per se vanaf de eerste slag zo hard mogelijk zwemmen. Eigenlijk nog meer als bij de 50 vrij is het echt opbouwend zwemmen. En dat is heel onnatuurlijk om de eerste slagen wat behouden te zwemmen. Zelfs op een 50 vlinder, dan moet je dus inhouden een beetje. Ja, inmiddels ook wel die rust en die kalmte. Misschien zelfvertrouwen gevonden. Want je wil natuurlijk meteen voorliggen, ja. En die voorsprong houden. Ja. Maar goed, als je op jezelf let en niet met anderen bezig bent, dan maakt dat ook allemaal niet meer uit. Individueel dus 2 keer goud, dus hoe kijk je terug op de week? Ja, hartstikke lekker. Hartstikke goed gegaan. En los van die 100 vrij, dan vond ik mezelf echt niet goed. Maar ja, de vorm gaat goed en we hebben een lekker weekje gehad. En met name ook. Goud is echt top, hè? Uiteraard. 2 keer goud, hartstikke lekker. Maar racen op internationaal level en echt klaarstomen voor die Olympische Spelen. Om echt weer die races goed aan te pakken. Ik denk dat gewoon de beste winst is. En nogmaals, eremetaal is altijd leuk. Eerder veroverde Kromowidjojo al een gouden medaille op de 50 meter vrije slag. Nederland sloot het zwemtoernooi af met 12 medailles. 6 goud, 5 zilver en 1 brons. Het was deze week absoluut de week van Jorinde van Klinken. De in Amerika woonachtige atlete verbeterde bij het discuswerpen eerst haar persoonlijk record. Afgelopen donderdag het Nederlands record. En afgelopen nacht ging ze daar nog even dik overheen met de beste wereldjaarprestatie. Ze wierp de discus 70 meter en 22 centimeter ver. De beste worp van de afgelopen 3 jaar. Jorinde, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik lees een sensationele afstand, een ongekende worp. Dat wordt hier zo genoemd. Is het allemaal een beetje bij jou doorgedrongen? Nee, dit is echt iets wat mensen aan het eind van hun carrière hopen te bereiken. En ja, het is super onwerkelijk dat je inderdaad al je PR met zoveel verbetert ook. Dus het moet allemaal echt nog helemaal indalen. Dat is zeker nog niet gebeurd. Ja, een Nederlands record werpen, dat lijkt me al lekker. Maar de beste worp wereldwijd van de laatste 3 jaar... dat is ook nog eens andere koek. Hoe snel wist je dat na die worp? Nou, ja, ik had dus donderdag al een hele goede wedstrijd gehad. Dus toen had ik eigenlijk voor het eerst een beetje de wereldranglijsten ook allemaal bekeken. En toen zag ik ook dat voor de lijst van Tokio dat de verste worp 69 was. Dus ja, ik wist wel dat inderdaad de verste worp in 2019 en 2021 dan 69 was. Maar ja, dit soort dingen, dat hoor ik eigenlijk ook pas sinds ik wakker ben geworden. En ja, dat is echt onvoorstelbaar. En als je die worp dan uitvoert, op welk moment denk je dan, dit is echt heel erg ver? Nou, het was grappig, want er was nog een andere hele goede... Ja, meisje is niet echt meer een andere hele goede vrouw bij. Die over mij heen wierp in haar 5e worp. En ik had toen al 67 staan. Dus ik dacht, nou, het gaat me niet gebeuren dat ik 67 werp en dan de wedstrijd niet win. En tegelijk dacht ik, nou, ik ga natuurlijk nooit meer verder werpen dan dit. Maar ik ging er toen toch voor. Dus eigenlijk die worp die op 70 landde, dat was de eerste worp sinds een hele lange tijd dat ik er echt voor ging. Maar ik voelde het niet direct. Ik zag pas toen die daar landde. En het is al een hele onwerkelijke week. Elke worp weer zo ver. Dus toen geloofde ik het al bijna niet. Maar toen zag ik wel dat hij zo ver landde. Toen dacht ik, wow, is dit echt zo? Toen kwam het op het bord. Nou, toen barstte ik wel in huilen uit. Toen besefte ik het wel echt. Nou, internationaal krijgt het ook al wat aandacht. Hoe is er daar om jou heen gereageerd? Want ik kan me voorstellen dat je de mensen daar wel een beetje aan het schrikken hebt gemaakt. Ja, ik was natuurlijk een vrij onbekende naam in de atletiek. Want ja, als jonge werper dan ben je gewoon echt nooit even goed als de echte wereldtop. Dat kost gewoon echt tijd. Je bent rond je 30ste op je top. Maar nu inderdaad dat je dan in één keer zo veel verder werpt, ja, dan weten ze in ieder geval wel wie je bent. En wat voor mij wel fijn was, is dat er nog een man ook 23 meter met kogel had. Dus die kreeg eigenlijk het meeste aandacht. Dus dan was het voor mij nog een beetje rustiger hier ook in Amerika. Maar in Nederland heb ik wel echt van alle kanten berichten gekregen natuurlijk. Ja, je had nog even een bliksemafleider, maar er komt wel heel veel op je af. Terwijl je pas 21 jaar bent, dus het is redelijk nieuw voor je, kan ik me zo indenken. Hoe is dat dan? Ja, voor mij persoonlijk is dat... ik heb in de schijnwerpers staan, is denk ik niet mijn meest favoriete ding in het leven. Dus dat is wel zeker iets waar ik... wat ik aan het leren ben. En gelukkig dat ik over de jaren heen wel ook wel wat meer toernooien heb mogen meemaken. En meestal als gewoon interviews leuk zijn, dan gaat het ook wel goed, zeg maar. Maar ja, met zoveel mensen dieren, dat is wel echt van een ander kaliber. En ja, dat is op dit moment wel eventjes lastig om daar echt een goede weg in te vinden. Maar ja, ik denk dat ik voornamelijk gewoon... Op mijn seizoen wel gaan focussen. En dan zie ik het in Nederland wel weer verder. Ja, als je zo goed werpt, dan moet je hier denk ik een beetje aan gaan wennen. Als we het heel even hebben over je worpen. Hè? Want je werpt de discus in een week tijd zo'n 8 meter verder. Enorme progressie. Waar komt dat vandaan? Ik ben dus sinds januari bij een nieuwe trainer gaan trainen hier. En eigenlijk direct vanaf de start merkte ik al dat hij nog veel beter was dan ik had verwacht. Dus direct zag ik al echt binnen een week technische dingen verbeteren waar ik al jaren mee bezig ben en die steeds maar niet lukte. Dus dat was al een eerste teken dat het gewoon echt heel ver zou kunnen gaan, in ieder geval op lange termijn. En toen een paar weken geleden, iets van 2 of 3, hebben we eigenlijk 2 technische dingen gevonden die echt een wereld van verschil maken. En toen zag ik dus ook in de trainingen mijn worpen al heel ver vliegen. Dus toen was ik wel heel... had ik wel heel veel zin in deze wedstrijden. Zeker ook omdat er dus hele goede omstandigheden waren. En, want die omstandigheden die waren gunstig, hè? Veel wind, dat helpt dan ook. Nou ja, wij zitten nu als pers, maar ook de fans, wij zitten natuurlijk alweer te denken van die Olympische Spelen, die komen eraan. Ben je daar een medaillekandidaat? Voor nu zou ik zeggen nee. Omdat in een stadionwerp is het echt heel anders. En ik denk, als ik daar 65 werd, dan is het echt al heel goed. En ik ga ervan uit dat je daar geen medaille mee wint. En sowieso, iedereen moet eerst de kwalificatie doorkomen. Dus dat wordt eerst al een grote uitdaging om in 3 worpen geldig en ver te werpen. Maar ik denk gewoon dat die vrouwen van 30, die hebben zoveel meer ervaring ook in allerlei omstandigheden en ook in zo'n stadion. Dit worden mijn eerste Olympische Spelen. Ja, als ik in die finale kom, dat zou voor mij echt al een hele grote doelstelling zijn, zeg maar, die ik dan heb behaald. Ja, mooie bescheidenheid na een wereldprestatie. Dankjewel, Jorinde. Gefeliciteerd. Heel erg bedankt. En dan gaan we door naar buitenlands voetbal. In Frankrijk is Lille verrassend kampioen geworden. Door de 2-1 winst op Angers blijft Lille de grote concurrent Paris Saint-Germain voor. Het is nog maar de 4e landstitel voor Lille en de eerste sinds 2011. PSG pakte de afgelopen 3 jaar de titel, maar die reeks is dus nu doorbroken. En in Italië in de Serie A heeft Juventus zich op de slotdag gekwalificeerd voor de Champions League. Ze wonnen zelf eenvoudig met 4-1 bij Bologna en zagen concurrent Napoli punten verspelen. We hoorden het eerder al, NEC gaat naar de Eredivisie. In Breda werd NAC met 2-1 verslagen. Verslaggever Andy Houtkamp sprak met de winnende trainer. Rogier Meijer had moeite zijn emoties in bedwang te houden. Ja, misschien wel, omdat je gewoon heel hard gewerkt hebt met elkaar. En je hebt ook een beetje geluk nodig in dit soort wedstrijden, dat was er. Maar ik denk ook dat je dat afdwingt. En het blijst en het meest emotioneel word je van die jongens om je heen. Als je ziet hoe blij ze zijn, als we straks in Nijmegen zijn. Ja, dat geeft wel heel veel voldoening. Wat kunnen die jongens schreeuwen? Ja, ook dat, ja. Ja, ze hebben wel gas gegeven. Hè? Ook in de kleedkamer en na de tijd. Maar ja, dat is zo'n ontlading. En ja, eigenlijk is via de play-offs promoveren denk ik het allermooiste wat er is. Omdat je nog 3 extra wedstrijden speelt met spanning. Nou, vandaag hadden we thuis publiek niet mee, zou ik maar zeggen. Ja, dat is wel lekker om zo mee te maken. En we zijn terug waar we horen. Straks met het oog op morgen met Mieke van der Wij. De laatste minuten van deze uitzending van Langs de Lijn zijn voor Dick Advocaat, de man die vandaag afscheid nam als clubcoach. Ik kan me voorstellen dat mensen in Nederland denken als ze horen Dick Advocaat speelt bij de Chicago Stings in Amerika, van nou, die gaat de poepcenten verdienen daar. Nou, het is voor mij geen vetpot hoor. Je moet meer zien dat dat een hele goede betaalde vakantie is. En dat is de andere invaller, Ron van den Berg. Eigenlijk een verdediger, maar nu in de punt van de aanval. Met mogelijkheden voor Sparta. Van den Berg, Van Engelen, Advocaat, 1-1. Het is nu officieel. Dick Advocaat blijft bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Vanmiddag werd bekend dat hij 4 jaar lang leiding zal geven aan Oranje. En dus ook tijdens het wereldkampioenschap in Amerika. Overmars is snel, sneller dan Beb. Overmars, leg hem op Bergkamp. Bergkamp scoren, yes! Het mooie feest van PSV. Terwijl Dick Advocaat nu ook een keer naar voren gaat. Ja, we waren vanmiddag voor hem. Maar ik vind het leuk voor de spelers. En ik ga straks nog even naar voren. Robben bij Oranje moet eraf. Daar is hij niet blij mee. En het publiek snapt het ook niet. Ja. Zeg nogmaals, dan kan een wissel goed uitpakken en niet goed uitpakken. Nou, hij pakt het niet goed uit, simpel. Iedereen van Korea let onmiddellijk op als hij de bal ook heeft. En nu naar voren. Dat is het strijdplan van Advocaat, samen met Verbeek. Aanvallen, vastzetten. Maar dat moet dan wel lukken. Dick Advocaat is al landskampioen met Zenit Sint-Petersburg en plaatste zich zo voor de Champions League. Vanavond werd het nog mooier. Zenit won de UEFA Cup ten koste van een oude club van Dick Advocaat, Glasgow Rangers. Ja, maar dit gaat om een prijs die je nooit meer van je leven normaal gesproken wint. Het is beslist in de laatste minuut, FC Utrecht. Ze liggen allemaal verslagen op de grond. Het is Brian Linssen die je maakt in de omschakeling en een counter van Feyenoord. 2-0. Een fijne dag. Ik wilde deze week eens een keer positief houden. NPO Radio 1. Podcast. Ja, er is een knop omgezet in Den Haag, heb ik het idee. De stemming van Vullings en van der Wulp. Den Haag is vooral bezig geweest met Den Haag. Vooruit met de geit.